कोई ना तुम सा है ओ मेरे साथिया। नीले अंबर पे चांद का पहरा, हंसता हुआ देखूं साजन तेरा चेहरा। नीले नीले अंबर पे चांद का पहरा, हंसता हुआ देखूं साजन तेरा चेहरा। कोई ना तुम सा है ओ मेरे साथिया। पहरा हंसता हुआ देखूं साजन तेरा चेहरा। लगे हर खुशी की तरह, प्यार तेरा लगे जिंदगी की तरह। फूल अपनी मोहब्बत के खिलते रहे, हर जन्म तुमसे हम यूं ही मिलते रहे। तेरी तकदीर में तू मुकद्दर मेरा, मेरी मोहब्बत का ताज महल। मैंने सोची है जो तू मेरी आस है, तू मेरे प्यार का एक इतिहास है। तू मेरे प्यार का एक इतिहास है। अंबर पे चांद का पहरा, हंसता हुआ देखूं साजन तेरा चेहरा। नीले नीले अंबर पे चांद का पहरा, हंसता हुआ देखूं साजन तेरा चेहरा। कोई ना तुम सा है ओ मेरे साथिया। नीले नीले अंबर चेहरा।